digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Pintér Robert javaslatára előhozzuk, felbugyogtatjuk újra a klasszikus témát, hogy összefügg az internetezés és a depresszió. Mert ugye ez nagyon régóta mondják, hogy antiszociális tevékenység, ez Robertnek egyébként kedvenc témája. Mi is nagyon szerettünk ezzel a témával foglalkozni, de itt most a kutatás, amiről szó van, a Líci Egyetem kutatói, hát elbizonytalanodtak, hogy melyik okozza a másikat. Tehát, hogy az internet a depressziót, vagy a depresszió az internetet. Én sikítani tudok attól a fogalomtól, hogy antiszociális, igen, de jobban belegondolok, azt mondja. Az olvasás, a magányos zenehallgatás, a fűnyírás, a elmegyek úszni, az mind antiszociális tevékenység, de hogyha mondjuk kimegyek szombat délután a B közébe egy jót verekedni, az kifejezetten egy szociális közegbe való beintegrálódás. Az kabaré. Nekem depressziót okoznak az ilyenfajta kutatások. Hát egyszerűen tényleg depressziós leszek, hogy ezt a témát még elő lehet venni, és én is az olvasást szoktam példaként mondani, hogy mennyire sztárolják mind a mai napig az olvasást. Én mondjuk szeretek olvasni, de ettől függetlenül azért el kell ismerni, hogy annál antiszociálisabb dolog, mint valaki elvonul egy könyvvel, és azt nézi órákon keresztül, nem lehet hozzászólni, nem lehet felejteni tulajdonképpen ezt igazából megbeszélni, mert nyilván te nem olvastad, amit ő olvas, vagy ha olvastad, akkor nem akkor, és nem azt, és nem úgy. És ehhez képest az olvasás az valahol egy nagyon fontos csimborasztója az emberi tevékenységnek, az internet az meg nem. Ráadásul az internetről tudjuk, hogy egy nagyon szociális tevékenység, hiszen ez egy kommunikációs felület. Bár régebben a barátnők szerették ezt mondogatni, hogy elvonulsz a géppel, és nem foglalkozol semmivel, nem látsz, nem hallasz, csak azzal foglalkozol, csak a munkával, csak azzal az internettel. Persze, de ha belegondoltak, ez persze igaz, az adott fizikai térből kivonulsz, de egy másik térben viszont jelen vagy folyamatosan. Főleg amióta ugye a Web2 megjelent, és publikálunk is, vagyis sokan publikálnak az interneten, akár mondjuk jönnek a státuszfrissítések a Twitteren, a Facebookon. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal többet tudunk egymásról, és sokkal többet kommunikálunk egymással, amióta van internet, mint amikor nem volt. De te feltételezed azt, hogy egy közösségi tevékenységről van szó éppen, de lehet a számítógépen programozni is. Igen, de annak nem sok, köze van az internethez, ugyan magában, hogy az internetezést vizsgálták meg. Most itt van, aki csóválja a fejét, nyilván lehet persze programozni, de hogy itt arról van, hogy az internetezés maga depressziót okoz. Persze azt ismerjük el, hogy vannak internetfüggők, meg lehet olyan, hogy valaki depressziós az internetbe menekül, vagy nagyon sokat internetezik, és ettől mondjuk kicsit elborultabb lesz az agya. Én azt gondolom, hogy számos olyan dolog van, ami sokkal fontosabb tényezője a depressziónak. Tehát szerintem ez le van egyszerűsítve ez a kérdés. Vannak ezek a tömegesen játszható szerepjátékok, amelyekkel kapcsolatosan nagyon sok vádat szoktak felhozni, hogy úristen, függőséget okoz, borzalmas, nem állnak fel a gép elől soha. Nekem pont az a tapasztalatom, hogy ezen keresztül, mivel ott ilyen közösségekbe kell tömörülni, hogy az ember effektíven tudjon működni, úgy vannak ezek a játékok kitalálva, tehát aki szóló karriert akar befutni, az nem fog sehova eljutni egy ilyen játékban. És ezen depressziós lesz. Igen, és aztán ezek a közösségek, ezek a valós életben is kíváncsiak kezdenek egymásra lenni. Nekem rengeteg barátom van, és nekik is rengeteg barátjuk van ezen keresztül, de valódi barátok, tehát nem csak ilyen haver ismerős cimbora, akiket ilyen játékokban ismertünk meg, hiszen amikor vált válhoz vetve harcoltunk, és kivívtuk egymás bizalmát, amikor a nagy szörny ellen mentünk, akkor eleve eldöntetett a dolog a jövőre nézve, hogy itt ővele érdemes haverkodni, mert ő jó. És ettől kezdve találkoztunk személyesen, telefonálunk, levelezünk, karácsonyt együtt töltjük, stb. Tehát végül is ez egy abszolút szociális aspektus, még akkor is, hogyha a gyerek ott ül, vagy az illető ott ül a gép előtt, de a többi 40, akivel kommunikál más gépek előtt, azokkal mégiscsak közösséget alkot. Egyébként érdekes, a kutatás megállapította, hogy 1,2% az addiktok aránya, tehát akik függők az internettől, az összes netező között, ami duplája a kóros szerencsejáték függők arányának. Hát én maximum akkor szoktam depressziós lenni az internet előtt, hogyha véletlenül lassú a letöltés, és úgy üldögélek magamba. De egyébként ez még már a 80-as évek elejétől kezdve volt Amerikában tipikus, ez a bizonyos számítógépes özvegy, ez annak idején egy fogalommá vált, és a bíróságok is elfogadták vállóként, hogy az abuci ahelyett, hogy anyucival házas életet él le este 10 órakor, ehelyett lemegy a pincébe, és a Commodore, ZX Spectrum, stb. Egyéb számítógépeit gyűri hajnalig. Most érdekes mondom, 2000-es év közepén jelentek meg, mint fogalom, az internet özvegy, szintén Amerikában ugyanezzel a kérdés, hogy most az apuci az internetezni megy el a hajnalig, és nem él házas életet, és megint csak az van, hogy elfogadja a bíróság váló okként, hogy gyakorlatilag kvázi a hűtlenséggel egyenrangú váló okként fogadják el, hogy elhanyagolja az asszonyt. Egy doktornő beszélt erről annak idején, én emlékszem rá. Persze, mint minden, ez sem ennyire egyszerű, és ennyire fekete-fehér, hogy most válók, vagy nem válók, függő, vagy nem függő. Mit nevez ez a kutatás internetezésnek és internet használatnak? Itt nagy valószínűséggel inkább arra kellene gondolni, hogy az internet az valójában tényleg leképezi a térbeli valóságunkat és a térbeli kommunikációs helyzeteinket. Ugyanúgy tudunk ott kommunikálni, dolgozni, építeni, rombolni, mint ahogy a valóságban is. Az viszont a kulcs fogalma, vagy a kulcs gondolata ennek a dolognak, amit Robesz mondott kicsivel korábban, hogy tényszerűen a sokat internetező tényszerűen kilép abból a fizikai valóságból, ami őt körülveszi, tehát a családja, a társadalmi környezete, az utcai ismerősei, az iskola, a munkahelyi közösség. Hogyha állandóan ott ül a gép előtt, akkor tényleg valójában fizikailag abban a másik virtuális térben van, de ha már ott van, ott már ugyanúgy kommunikál, de hogy ez ugyanúgy kommunikál, mint a valós térben, de hogy ez korrelációban, tehát okokozati összefüggésben lenne a depresszióval, az egyik a másikkal, vagy a másik az egyikkel, én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ez hogy lehetséges bizonyítani, szerintem nem lehetséges. Hát nem is, a kutatás maga sem tudta, azt mondták, hogy bizonytalanok az eredményeket. Ugye? Tehát akkor azt mondták, hogy összefüggés van a két dolog között, de hogy melyik irányba, azt nem tudják megmondani, lehet mind a két irány egyszerre is, meg külön-külön is. Na de én ezt nem tudom értelmezni, tehát a társadalomtudományi szempontból, hogyha korrelációt mutatnak ki, akkor azt is el kell tudni dönteni, hogy mi az okokozati összefüggés, kiinduló pontja és a végpontja. Tehát, hogy a kettő összefügg, de nem tudom, hogy melyiket okozza, az nulla, az nem állítás. Ez valahol azért, ha belegondoltok, ha az embereknek mondjuk a 70-80%-a internetezik egy társadalomban, akkor valahol érthető, hogy a két jelenség együtt jár. Ugyanaz, hogy együtt aki, jár, de aki nem szokott korrelál. Fogot mosni, az depressziós, tehát a fogmosás depressziót okoz. De ilyenfajta összefüggés senkiben nem merül fel, mert annyira egy agyament összefüggés. Nobel-díj jelölés neked, Robesz. Nyílt forráskód, Microsoft és a blogolás vége. Mindez a mai hírsziporkákban Dragon Györgytől. Dánia átáll. Pintér Robert beszámol a Blogoszkóp verseny eredményeiről, illetve a magyar cégek blogolási és egyéb webkettes hajlandóságáról. Aztán egy újdonság, a Tidly Wiki meghatározását Borák András kísérli meg. Ne szúrjunk ki saját magunkkal a neten sem, jön az aktuális nagy testvér Kovács Tücsi Mihálytól. A netnyelvész tovább pörög az iPad körül, és kideríti a kifejezés nyelvi hátterét. Kérdés, hogy az iPad nevében mit jelent az i, és mit jelent a pad? Végül Windowsos ügyfélszolgálati fogadóórát tart Spányik Balázs, itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a netidőkben. Hát éppen visszatértem a műsorba, de még lehet, hogy a hangszálaimmal van némi kis probléma. Remélem jövő hétre ez már nem lesz ilyen gond, de az asztaltársaság azért itt van teljes melszélességgel. Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! Mellette Dragon György, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Borek András, nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy paplacsek! Pintér Robert, az Ipsos online stratégiai igazgatója. Jó szurkolást! Spányik Balázs, Chatman. Szép jó estét kívánok! És a PC Tip rovat vezetője, én pedig a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád vagyok. A műsor weboldalát pedig a www.netidők.hu címen lehet megtalálni. Kezdjük a hírsziporkákkal. Dragon György egy nyílt forrású hírrel kezdi, kedvezve egy kicsit Andrásnak. A mobiltelefonok világába kalandozunk. Tulajdonképpen több nyílt forrású hír is van, de akkor kezdjük az elsővel. Az első és legfontosabb talán az, hogy nyílt forrású lett a Symbian. Ez a Symbian ugye egy ilyen okostelefonos, ilyen operációs rendszer, keretrendszer. Ez február 4-től kezdve teljes egészében nyílt forrású lesz a komplett platform. Eddig a kernelje, tehát a magja nyílt forrású volt, de a többi része nem. Viszont csütörtöktől a teljes platform az lesz, méghozzá egy Eclipse Public License nevű licensz alapján, amely Gondolom valami hasonló lehet, mint a GNU, amit itt már többször így tárgyaltunk egymás között. Nem, bevallom őszintén, nem mélyedtem bele, hogy jogilag ez mit jelent, de gyakorlatilag ez is, mivel public license található a nevében, ez is ilyen publikus licenszelésnek látszik a dolog. Ezt eredetileg júniusra tervezték, de az alapítványi tagok felgyorsították a folyamatot, és összességében több mint 40 millió soros forráskód magyar idő szerint már csütörtök délután 3-tól letölthető a Symbian honlapjáról. Tehát aki okostelefonos fejlesztéseket szeretne készíteni Symbian alapokon, az most lásson neki, mert eljött az ő ideje. Hát én ennek nagyon örülök egyébként, mert az én telefonomon is most speciál ilyen operációs rendszer van, és jó lenne, hogyha fejlesztenék. Hát az egyedüli problémát azt jelentheti még így az első menetben, hogy kompatibilitási zűrök történhetnek, hogyha nagyon sok fejlesztő kap bele ebbe a dologba, de gondolom előbb-utóbb létre fog jönni egy olyan szervezet, vagy maga a Symbian, aki ezek mögött áll, aki majd koordinálni fogja ezeket a fejlesztéseket, hogy legalábbis megpróbálja fejben tartani, vagy észnél lenni ezekkel kapcsolatosan, hogy ezzel ne legyen probléma, hiszen 330 milliós felhasználói táborról van szó, akik közül egy vagy te, igen. De hát azért elég sokan vannak még, akik esetleg Nokia, Sony, Ericsson, Samsung, Fujitsu vagy Sharp gyártmányú készülékeket használ, de ez egy nagyon érdekes dolog, főleg azért, mert eddig igazából csak az Android volt, ami ilyen nyílt forráskódú történetet próbált mutatni mobil eszközökön, és hát most elég erős versenytársa lesz egy már most 330 millió felhasználóval rendelkező rendszer képében. Amikor egy platformot nyílt forráskódúvá tesznek, törvényszerűen nagy pezsgés következik, vagy ez nem ebben jelent nagy változást? Mi számít nagy pezsgésnek? Sok fejlesztés, meg sokan foglalkoznak. Valószínű, hogy ez majd azt fogja eldönteni, hogy mekkora pezsgés lesz körülötte, hogy milyen minőségű dokumentációval látják el ezt a nyílt forráskódot. Tehát az azért édeskevés ahhoz, hogy kivágják a kódot a netre, hogyha az nincs megfelelően kommentelve, és nincs ellátva megfelelő dokumentációval, akkor ember legyen a talpán benne, aki eligazodik még mondjuk egy A4-es oldalnyi programkódban is, hogyha az úgy van megírva. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Érdekes, hogy a hír kapcsán ugye mindenféle válaszreakciók születtek, és nagyon sokan üdvözölték a lépést, bár szinte majdnem mindenki hozzátette, hogy ezt azért már lehet, hogy egy évvel ezelőtt meg kellett volna tenni a Symbiannak. Meglátjuk, hogy mire lesz elég. Ugye azért szorította őket ennyire az idő, mert maga a Symbian az veszít a piac részesedéséből most jelentősen. Követő üzemmódban vannak. Igen, ugye? Követő üzemmódban vannak, és hát ez volt az egyedüli észszerű lépés, amivel vissza tudják hozni a fejlődés útjára ezt a platformot. Tehát ez egy elkerülhetetlen lépés volt. Meglátjuk, mire lesz elég. Másik ilyen nyílt forráskódú hírünk mára, hogy 4 évnyi vita és tárgyalás után a dán parlament úgy döntött, hogy a Microsoft féle Office és .doc dokumentumformátum helyett a nyílt forráskódú .odf szabványt és az azt kezelő ingyenes irodai szoftvereket fogja használni az összes állami hivatalban. A váltást jövő év áprilisig kell megtenniük, tehát több mint 1 évük van még hátra, hogy leváltsák ezeket az eszközöket. Ez csak és kizárólag az állami hivatalokra vonatkozik, tehát a önkormányzatoknak nem kell, tehát őrájuk ez még nem kötelező, ők önmaguk dönthetik el, hogy maradnak a Microsoftos megoldásnál, vagy a nyílt forráskódú megoldásnál. Egészben az az érdekes, hogy Helge Sander tudományügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy a nyílt szabványok és a nyílt forráskód a jövő útja. Hát reméljük, vagy reménykedünk, hogy igaza van, András? Valószínű, hogy egyébként jó megfél egymás mellett a zárt és a nyílt, egyébként hosszú távon én azt gondolom, de hogyha belegondolunk, hogy ez mennyire fontos, ugye a nyíltság használata, például egy dokumentumformátumról van szó az államigazgatásban, az nagyon fontos, hogy mondjuk 30 év múlva is el lehessen olvasni azokat a dokumentumokat, amik már csak digitális formában őrződnek meg, és ennek ez egy igen komoly záloga. Most gondoljátok el, hogy ez a gyakorlatban mit fog jelenteni. Ugye egy állami hivatal az rengeteg olyan dokumentummal foglalkozik, sőt, majdnem csak olyan dokumentumokkal foglalkozik, amelyeknek elődjei vannak. Valamilyen előzménye van, ami ezek szerint Holziher, hogy nem nyílt forráskódban született meg, tehát akkor meg kell nyitni, át kell konvertálni minden egyes darabot, még akkor is, hogyha egy régi anyagba kellene belejavítani és átírni, vagy hozzátenni valamit, akkor azt megint átkonvertálni, elmenteni, jelezni a file névben is gyönyörű szépen, szabványszerűen kidolgozni belső szabályzatban, hogy melyik, hogy kell, verzió. Melyik verziót és milyen file nevekkel kell elmenteni, de egyébként abszolút üdvözlendő a dolog, mert tényleg az irány az az, hogy 40 év múlva is el lehessen valamit olvasni. Egyébként ez ma is így van már a zárt formátumoknál, tehát van olyan gyártónak olyan régi zárt formátuma, amit már az új szoftvereivel nagyon nehezen lehet megnyitni abban az állapotban, vagy nem vagy is lehet. Vagy fordítva, hogy egy állami hivatalban, ami megint nem életszerűtlen példa, régi verziója vagy valamelyik zárt forráskódú dokumentum előállító rendszernek, kap egy újat, és vagy nem tud vele egyáltalán semmit csinálni, van ilyen is, én magam is használok ilyet, hogy a legújabbal nem tud mit kezdeni, nem lehet semmit se tölteni rá, vagy lehet tölteni rá, de szóval ez komoly problémákat okoz most is, és majd fog a jövőben is, de hát valamiért. Van még egy blogos hírünk is. Amerikai felmérések szerint a közösségi oldalak és a mikroblogolás végét mutatja az, hogy az emberek általában a felhasználók a Facebookra áramlanak. Ezt egy, mivel most úgyis divatos Facebookolni, ez a szép magyar szó. Igen. Miért? Teljesen szabályszerű. Magyarosan igézett szó. A tanulmány szerint a 12 és 17 év közötti amerikai internetezők körében a 2006-os csúcspont óta felére esett vissza azok aránya, akik blogot írnak. És ez annak köszönhető, hogy, és már csak 14%-uk ír blogot, ez annak köszönhető, hogy ugyanez a tömeg, ez egyszerűen átáramlott a közösségi oldalakra, illetve Twitterre, Facebookra, stb. MySpace-re. Mert hogy vagy ott is lehet blogot írni, vagy olyan blogszerű funkciót talál. Gyakorlatilag egy, én nem tudom, hogy ez nyelv fejlődési szempontból lényege, de a blog egy komplexebb dolog. Ott nem lehet 160 karakteres mondatokkal, vagy 50 karakterrel csak így bedobni egy kis cuccot, hogy hello, ma pizzát ettem, mindenki örüljön, viszont a Twitter, Facebook, az pont ilyen jellegű, nem kell megerőltetnie, most ezt nagyon idézőjelben tettem, nem kell megerőltetnie a felhasználónak magát, de gyakorlatilag nagyon érdekes, hogy a blog, ami 4 éve volt az internetnek a csúcspontja, az már a sorvadni kezdett, és hát a Facebook van a csúcson. Kíváncsi leszek, mi lesz 4 év múlva. Nekem van egy olyan érzésem, hogy lesz a felhasználóknak egy jó nagy csoportja, aki blogolni szeret inkább, és egy másik csoportja, aki meg inkább az ilyen rövid üzenetekkel szeret üzenni a többieknek. Én úgy gondolom, hogy valaki ki fog fejleszteni egy olyan közösségi websájtot, ami mind a két funkciónak tökéletesen el tudja látni mind a két funkciót, és ettől kezdve mindenki oda fog menni, és hagyni fogja a Facebookot, meg a blogokat, és majd a jövőbeli oldalon fog mindenki divat hullámosan csoportosulni. Hadd tegyek hozzá annyit technológiai oldalról, hogy ez a tulajdonképpen a Facebook ezt megvalósítja. Tehát a Facebooknak a csatoló felületén keresztül szinte valamennyi közismert blogoldalt, blogmotort hozzá lehet csatolni a Facebookhoz. Tehát, hogyha én blogolok az X oldalon, és oda írok valamit, akkor az nagyon egyszerűen szinte automatikusan át tud kerülni a Facebook profilom alá, és meg tudott jelenni, tehát tulajdonképpen nincs is arra szükség, hogy ez vagy az egyiket, vagy a másikat választom, mert az egyiket választom, és megy át a másikra automatikusan. Tehát a fő különbség szemlélet szempontjából a két dolog, a blogolás és a Facebook között, az, hogyha írok valamit a blogomra, akkor oda kell jönni az embereknek, és el kell, hogy ők olvassák ahhoz, hogy mondjuk 100 ember lássa ezt a dolgot. Hogyha van 200 ismerősöm a Facebookon, akkor amit oda beírok, az automatikusan 200 ember fogja látni. Tehát a Facebookon adott esetben sokkal könnyebben elérem azokat az embereket, akiket azt szeretném, hogy lássák azt, amit írok. Azért egy olyan probléma van, hogy ha a blogot írok, akkor az ott marad, tehát az egy napló. Azt meg tudja nézni, ha Facebookon írom be, akkor ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy akkor most melyik ismerősem írta be, mikor írta be, mit is írt be, hol is, és akkor kommenteltem, nem kommenteltem, hol is volt, ez melyik link volt az, tehát gyakorlatilag visszakereshetetlen jelen pillanatában. Most dolgozik, hogy nyilván a Google meg mások is, hogy ezt kereshetővé tegyék, egyelőre még nincs meg az a megoldás, hogy ez jó kereshető, jó rendszerezet legyen. Tehát a blognak megvannak ebből a szempontból a maga előnyei. Itt meg nyilvánvalóan arról is szó van, hogy milyen funkciójú blogok kerülhetnek át a Facebookra, vagy ilyen kis csipogós oldalakra, mert ugye a blogoknak millió egyfajtái vannak, ezt rendszeresen kutatjuk és foglalkozunk vele. Nem lehet. A blog az nem egy egységes műfaj. Azt is vitatják, hogy műfaj egyáltalán. Tehát az ilyen csipogós típusú blogok, hogy erre jártam, itt vagyok, így érzem magam, az simán átnyomódik majd ahogy a tanulmány is mutatja, ezekre a közösségi szájtokra, és a másik típusú blogok, a mélyebb szakmai blogok, azok meg eszük ágában nem lesz a Facebookra kerülni. Magyarországon azért még elég népszerűbb műfaj a blog, amit mutat az is, hogy az IT Business egy versenyt indított Blogoszkóp címmel. Pintér Roberttől megszoktuk, hogy mostanában mindenféle eseményről beszámol, most ennek a versenynek az eredmény hirdetéséről fog beszámolni nekünk. Igen, voltam egy blogverseny, ez az IT Blogoszkóp, ez az IT Businessnek volt a versenye, ahol két kategóriában versenyeztek egymással a blogok. Egyik az ICT kategória volt, ez az infokommunikációs technológiákról általában szóró, a másik pedig a business kategória, vagyis az üzleti blogok, amik IT és üzlet kapcsolatával foglalkoznak. Mind a két kategóriában 9-10 blogot neveztek be, és lehetett rájuk szavazni az előző hónap végén, és most a héten volt az eredményhirdetés. Tehát ezek kifejezetten szakmai blogok, ugye? Ezek igen, ezek szakmai blogok, még mindig egyébként magán az oldalon megnézhető, tehát érdemes fölmenni és megnézni, meglátogatni ezeket a blogokat. Ez a www.itbusines.hu/blogoscope, tehát itbusiness.hu/blogoscope címen elérhető, tehát ott továbbra is beszavazni nem lehet, de hát van egy kis regiszter, ahol ezek a blogok ott vannak, és meg lehet őket nyitni. Tehát ennek a versenynek volt egy eredményhirdetése, és illetve ezzel kapcsolatosan egy beszélgetés volt. Az IT Businessnek volt egy klubja az akadémián, a 40-50 fő volt ott, és arról beszélgettünk, hogy a cégeknek milyen a Web2-es jelenléte, hogy kell twitterelni, facebookozni, illetve ez a világ, ez hogyan jelenik meg az IT Businessben. A verseny egyébként, az összevetés, a szempontok szerepeltetés, az mindenképpen előhozza azt, hogy elemezzük a blogokat, de hogy tudnak versenyezni a blogok? Többen voltunk a zsűriben, voltak a nagy cégektől, és most neveket nem akarok mondani, azt hiszem 4 vagy 5 zsűriztünk, és igazán nagyon szabad kezet kaptunk, mondták, hogy zsűrizzük le a blogokat. Én, mint szociológus meg piackutató, felállítottam egy kategóriarendszert, ezt el is mondtam egyébként a rendezvényen, hogy aki jövőre akar nyerni, az mit csináljon a következő egy évben. Mert az is, aki nálad akar pontot szerezni. Igen, hát aki nálam. De egyébként érdekes, hogy mind a két kategóriában egyöntetű volt a döntése a zsűrinek, tehát mindenki ugyanazt hozta ki győztesnek, a többiek nem tudom mi alapján zsűriztek. Én az alapján zsűriztem, megnéztem az adott blogot, hogy rendszeresen van-e frissítve. Ugye a blogoknál van egy hüvelykúj szabály, legalább hetente egyszer, de inkább hetente kétszer frissítsük magát a blogot. A másik, hogy legyen mondani valunk vagy tartalmunk, ez magának a beszélgetésnek is egy fontos része volt, bár kézenfekvőnek tűnik, hogy blogot csak akkor indítsunk, ha van miről beszélnünk. Ennek ellenére ugye körülbelül van egy ilyen felhajtás, és sokan elindítanak egy blogot, és aztán igazán rájönnek, hogy nincs miről beszélniük, nincs mit elmondaniuk, mondjuk ha csak a sajtóközleményeket teszik fel oda a cég, akkor azért kár blogot indítani, arra ott van a sajtószoba. Tehát a második dolog, hogy legyen mondani valunk, és amit még megnéztem, hogy egy közösséget építsen az adott blog, tehát ne csak úgy beledobáljuk, ugye és akkor vagy elolvassák, vagy nem olvassák el, hanem hogy próbáljon egységes lenni a blog, és egy tudáshálózatot kialakítani, vagyis fontos referenciaponttá váljon emberek számára, akik az adott témával foglalkoznak, ott ezeket meg lehessen vitatni, ott legyenek a friss trendek, a friss események, tehát kialakuljon egyfajta közösségiség köré, és azt gondolom, hogy mindezek jellemzik a jó szakmai blogokat, és a nyertes az ICT kategóriában az Apple blog, az például egyértelműen ezeket a jegyeket felmutatja, vagyis az Apple közösség számára ez egy nagyon fontos találkozási pont, meg lehet ismerni a híreket, lehet egymással beszélgetni, újdonságokról értesülni, és egy kapcsolatrendszer is kialakul ezen a blogon. Ugyanez elmondható az Ion Business blogról, ez egy coachinggal foglalkozó blog, úgy mondanám, hogy vezetőképzéssel foglalkozó blog, ami az IT Business kategóriát nyerte, és a közönségdíjas pedig a Magyar Opera lett, ahol pedig a opera böngészővel foglalkoznak, és ott is egy közösség alakult ki. Nyilván ugye itt szavazni kellett, tehát ők azt is meg tudták szervezni, hogy szavazzanak elegen arra, hogy megnyerik magát ezt a közönségdíjat. Említetted a beszélgetést, a szakmai beszélgetést a cégek Web2-es jelenlétéről. Blogolnak, twittereznek, facebookoznak a cégek Magyarországon? Igen, van egyértelműen ebbe az irányba mutató gyakorlat. Azért azt el kell különíteni egymástól, hogy cégeknek az alkalmazottai blogolnak, és twittereznek, és facebookoznak, akár munkaidőben, vagy pedig maga a cég hivatalosan csinálja ezt, és ez a két dolog, ez részben össze is csúszik, vagy összefügg egymással. De nem feltétlenül. Nem feltétlenül, például ott volt a Nokia-nak, az IBM-nek, az Oracle-nek egy-egy illusztris képviselője, és ugyan hozzászólásokból elhangzott, hogy ezek a cégek többé-kevésbé rendelkeznek policy-val, tehát gyakorlattal, vagy szabályszerűséggel arra vonatkozóan, hogy az alkalmazottak hogyan blogolhatnak, miről írhatnak. Elhangzott például, hogy nyilván most a Sun meg az Oracle egyesítése kapcsán mind a két helyen aktív bloggerek vannak, hogy nem írhattak például olyan témáról, aminek köze van magához ehhez az egyesítéshez. Nem írhatnak olyan dolgokról nagy cégek, amik tőzsdén vannak, amik a tőzsde árfolyamot megmozgathatják, vagy benfentes információkat közölnek. Tehát, hogy cégeknél ez, ha céges szinten van, akkor kicsit másképp néz ki. Itt kicsit átmentünk a Twitter meg a Facebook irányába, ott pedig ugye azokat a történeteket vettük elő, hogy mit tud csinálni egy cég mondjuk egy válsághelyzetben, hogyan kommunikálhat, mi az, amit elmondhat Twitterben, hogy más az, amikor például egy konferencia, mondjuk ezen a beszélgetésen ott van valaki, és mond valamit, és más az, amikor a Twitterre kirakja, ahol visszakereshető, megnézhető, nyoma marad ennek a dolognak, és nyilván erre oda kell figyelni. Aztán arról is beszélgettünk, hogy vannak ellenblogok. Tehát amikor maga a közösség veszi a kezébe a hatalmat, itt a BKV-ról beszéltünk, vagyis, hogy maga a cég nem elég aktív ebben a térben, és akkor az ő közönsége, az ő vásárlói vagy fogyasztói kezdenek el aktívá válni, és mit lehet csinálni egy ilyen helyzetben? Itt egy elég nagy vita bontakozott ki, hogy ez most jó a cégnek, vagy nem jó, tud-e lehetőséget ebbe a dologba belevinni, tehát kommunikálni úgymond a saját mondjuk utasaival a BKV esetében. És ami a konklúziója volt a cégek számára, hogy akkor érdemes egy cégnek belefogni ebben, mert hiszen itt van egy felhajtás. Tehát, hogy csak akkor, csak azért, mert most ezt nagyon sztárolják, meg mindenki twitterezik, meg blogozik, meg facebookozik, azért nem érdemes csak rajongói oldalt létrehozni a Facebookon, vagy az Ivi-ben, vagy elkezdeni Twittert csinálni. Mert még vissza is üthet. Mert visszaüthet, ezt tudni kell jól csinálni, és jól csinálni csak úgy lehet, hogyha emögött van egy stratégia idézőjelben, és hogyha van mondani való, vagy van üzenet, ami ugye kézenfekvőnek tűnik, hogy nyilván üzenet van, mert az üzenetet teszem közzé, de hogy folyamatosan etetni kell ezeket, tehát elmegy majd a kezdeti lendület, meg a lelkesedés, meg lecseng a rajongás, meg a nem tudom, és akkor azokban a szürke hétköznapokban is bizony oda kell rakni az érdekes, izgalmas tartalmat, és ezt rendszeresen etetni kell akár a blogok esetében, és a probléma az általában az, hogy emögé oda kell rakni egy olyan mechanizmust, hogy azért ez kordában legyen úgymond tartva, vagy kontrollálva, vagy ellenőrizve legyen, ne szabaduljon el, nem lehet oda bármit föltenni, és egy nagy szervezetnél ez aztán, ha túl sok ember van benne, akkor az a fajta azonnalisága, amit álltam a Web2 jelent, hogy gyorsan tudok közíteni információkat, holnap már nem lesz érdekes, hogy én mondjuk ma éppen konkrétan aktuálisan mit gondoltam valamiről, nem lehet egy jóváhagyatási folyamatokon végigmennie, és arra jutott a társaság, hogy mondjuk egy online szóvivői poszt lehet érdekes, olyan valaki, aki közvetlenül a vezérigazgatónak van alárendelve, vele le tudja egyeztetni, hogy ez mehet vagy nem mehet, hogyha bizonytalan. Egyébként meg van egy gyakorlat a cégnél, hogy akkor mit szabad és mit nem, és azt követi. Ha valahol problémája van, akkor pedig gyorsan meg tudja kérdezni, hogy akkor mit csináljon. Egyetlen gyors kiegészítést tennék hozzá, egy tippet tulajdonképpen a cégek részére, hogy érdemes mégiscsak befoglalni ezeket a Twitter és Facebook fiókokat saját magunknak, meg beregisztrálni a cégünket erre, ugyanis nem kér enni. Tehát, hogyha nem csinálunk rajta semmit, attól még a miénk. Ugyanis pontosan az történik, ami a pár 5-10 évvel ezelőtt jöttek a domain brokerek, és elhappolták a cégekkel azokat a doméneket, amik ugye az adott cégnek a nevéhez csatlakozott, vagy kapcsolódott. Pontosan ugyanezt történik, elhapolják ugyanígy a Twitter accountokat, vagy a Facebook accountokat, tehát hogyha nekem van egy XYZ nevű cégem, és szeretnék fölmenni a Twitterre, könnyen abba a helyzetbe juthatok, hogy fölmegyek, és már nem tudom beregisztrálni ezt a céget a saját nevével, mert már valaki lefoglalta, és jó pénzért tudod visszaszerezni. És pontosan vár arra, hogy még megkeressem, és azt mondjam, hogy igen, fizetnék azért, hogy ezt nekem visszaad. Nekem azok a kedvenc témáim, amit nem lehet elsőre olyan könnyen körülírni, és Borek Andrásnak most egy ilyen témája van, nem lesz olyan nagyon egyszerű definiálni, hogy miről is van szó. Az biztos, hogy nyílt forráskód. Nyílt forráskód, és egyébként vergődök én is a meghatározásra, hogy mi a rosszabb ez, amiről szó van. Nagyon érdekes kezdeményezésre hívta föl Laufer Laci cimboránk a figyelmemet. Úgy hívják ezt a dolgot, hogy TiddlyWiki, úgy ideg, hogy TiddlyI-vel, és a második I az egy Y, és Wiki, TiddlyWiki.com-on lehet megnézni. Gyakorlatilag látunk egy ilyen, hát hogy mondjam, egy blog és wikinek a keveréke típusú oldalt. Itt a wiki az, hogy bárki beleírhat? Bárki beleírhat, de ez le is lehet korlátozni, hogy ne írhasson bele bárki. Ugye itt a wikisége az, hogy hogyan tudod összekapcsolni a különböző bejegyzéseket, annak a Wikipédiában van egyfajta ilyen szabálya, és ugyanazt lehet ebbe is használni. És valakik létrehoztak egy darab HTML fájlt, amiben be van ágyazva jó sok JavaScript, és gyakorlatilag kaptak egy ilyen amőbát, egy ilyen képlékeny valamit, ami ha akarom, akkor egy személyes jegyzetfüzet, ha akarom, akkor egy blogoldal, ha akarom weboldal, ha akarom, akkor mindmapper, vagy egy gyors hierarchikus dokumentum szervező, és ez gyakorlatilag megfoghatatlan így, hogy ez most micsoda, mert tényleg arra használod, amire akarod, és ami éppen kipattan a fejedből. Na de azért fogjuk meg mégis, ez egy fájl, ami ez ott van a gépeden. Egy darab fájl, vagy a gépeden, vagy ha kiteszed egy szerverre, akkor mindjárt weboldalként üzemel. Tehát ha te gépeden tartod, akkor pedig egy fájl, amit megnyitsz a böngésződbe, és tudod használni ezt. Tehát tudsz beleírni új bejegyzéseket, össze tudod kapcsolni a bejegyzéseket, tudsz magadnak ilyen to-do listát, hogy mondják azt magyarul? Tennivaló listát írni magadnak, tudsz belőle jelszótárolót készíteni, használják például tanárok elektronikus tananyagnak ezt a fájlt. Mitől több ez, mint egy szövegszerkesztő oldal, vagy mint egy jegyzettömb oldal? Nem kell hozzá semmilyen program. Egy bármilyen böngésző, amelyik HTML oldalt meg tud jeleníteni, és JavaScript-et tud használni, abban ez használható. És így is használják egyébként a legtöbben, mint kiderült, hogy utána olvasgattam, hogy egy darab ilyen pendrive-on hordják a fájlukat, vagy esetleg több fájlt, és ugye amikor dolgozni akarnak vele, akkor beteszik a számítógépbe, megnyitják, matatnak vele, vagy ne adj Isten például olyan okostelefonban, amelyik szintén tudja ezeket a technológiákat használni, abba csücsül az ő kis fájja, amivel ugye csinál valamit. Akkor ez egy nagy lépés a platform független dokumentum készítésre. Ez egy totál platform független dokumentum gyakorlatilag, és ráadásul egy alakítható dokumentum, egy ilyen csontvázat kapsz, amire te húzod rá a húst, és attól függően, hogy hova pakolod a kis izmokat, attól függően lesz belőle blog, vagy tennivaló lista, vagy jelszótároló. Nagyon zseniális mire dolog. Mire fogod használni? Elnézést, most elvesztettem a fonalat. Ezek van a webben, bárki elolvashatja, vagy csak akkor, hogyha én ezt publikálom? Van, aki a webben tartja ezt a fáját, és akkor ugye weboldalként üzemel, vagy wikiként üzemel, vagy van, aki a saját gépén tárolja, és akkor azt pedig te a saját üdvözülésedre használod arra, amire akarod. Én például arra használom egyébként, hogy a különböző ötleteimet, amik eszembe jutnak, azokat én ezekbe lejegyezzem, és akkor azokhoz kapcsolódó dolgokat még hozzátegyek. Tehát ne csapongjanak szanaszét a gondolataim. Most én jelen pillanatban erre használom. Szóval egyfajta internetes svájci bicska. Használhatom erre is, arra is, amarra is. Éppen amilyen felhasználása nekem szükségem van. Így van. A zsenialitása az tényleg az, hogy egy darab HTML fájl ez az egész valami. Tehát nem egy ördöngőségre kell gondolni. Mindenki le tud tölteni egy fájlt, meg tudja nyitni a böngészőjébe. Hordozható. Nagyon jó. Nagyon jó. Engem délután lepett meg a dolog, mert felkeltett az érdeklődésemet. Mondom, fölmegyek, letöltöm. Van egy nagy download gomb. Oké, megnyomom, és kész. Mondom, most mi van? Nem tölti? Megakadt? Mi van? Oda nézem a letöltöttek listája. Van egy talán index.html töltött le. Mondom, hoppá, biztos mellé nyomtam, és az oldal töltöttem le, nem az. Próbálom még egyszer. Dallon, pütty, len van. És ennyi idő alatt volt le szó szerint, és rögtön rá, tényleg, amit az Andris mondott, hogy én például nekem rögtön az jutott eszembe, hogy én ezt egy memóriakártyára fogom felrakni, mert a notebookjaimban van memóriakártya, olvasó asztali gépen van, és a telefonomban is benne van, úgyhogy át tudom rakni, és mivel a telefonomban ott van a böngésző, egyúttal már abba is tudom használni, és nem kell gondolkoznom azon, hogy szinkronizáljak vagy ne, mert a szinkronizálást gyakorlatilag mechanikusan végzem el, mert egyszerűen átviszem magammal a hardvert, ami egy jelentéktelen mozdulat. Kovács Tücsi Mihály az előbb pont arról beszélt, hogy pendrive-ra vagy hordozható memóriára teszi föl az adatait, ami gondolom, hogy inkább jegyzetek, vagy lehet, hogy telefonszámok, lehet, hogy személyes adatok is? És aztán azt lehet, hogy az internetre is kiteszed? Vagy ezekre vigyázol azért? Hát ezért én nagyon vigyázok, hogy szinte semmit nem teszek föl magamról. Tehát csak ami nagyon muszáj, egy darab fénykép van rólam fönn a szájton, hogy aki be akar azonosítani engem, hogy egy fotó alapján van, ha nem ismer föl, akkor nem lesznek ott a családi képeim, de én azért nagyon vigyázok a személyes adataimra. Erről fogom most beszélni a következő nagy testvér témánkkal kapcsolatban, mert hogy Magyarországon is egyre több olyan oldal van, ahol láthatóan a felhasználók nem feltétlenül tudatosan írják ki a saját adataikat. Közösségi oldalak, meg ilyen vicces, szórakoztatónak szánt oldalak, nem fogjuk most a nevét mondani, mert nem akarjuk reklámozni. Igen, véletlenül rábukkantam egy olyan oldalra, amelyik azzal szórakozott, hát mondjuk egy tulajdonképpen ez az alpári humor kategória, hogy hogyan röhögjünk ki másokat, amivel a régi életben ugyebár a diszkó előtt röhögtünk, hogy a többiek hogy néznek ki a diszkóban, most ez ugyanez megtörtént az interneten, és ezen az a bizonyos oldalon azt láttam, hogy különböző oldalakról letöltött anyagok, lásd Ivivről letöltött fényképek, adatlapok, stb. Ezek oda föl vannak rakva, és kifigurázzák azt a bizonyos személyt, aki föltölti. Tehát nagy divat manapság ugyebár a tini lánykák körében, hogy mennyire menő vagyok, hogyha félig kipakolom a melleimet, és úgy csinálok magamról fotót, hogy így lehúzom a melltartót, hogy mennyire vagány vagyok, stb. Na most egy másik ilyen oldalon feltűnnek ezek a képek, és tulajdonképpen ott osztályozzák ezeket a melleket, vagy ne agyis ilyen rossz indulatú stílusban, osztályozzák, hogy esetleg ehhez a fejhez nem ilyen mell kéne, vagy hasonló dolgok. Szóval kifejezetten erre mennek, hogy gyűjtik őket, igen, az ilyen cikis eseteket, és ebből lesz a cikiviki. Igen, és kifejezetten tulajdonképpen néhány szubkultúrára vannak rászálva. Az egyik az ilyen a romák között népszerű, ez a sokfuxos kivagyiság, meg a lobogtatom a 20 000-eseket a kezembe stílusú, az ilyen képeket gyűjtik, de például nagyon rá vannak számva az emósokra is, akik ugyebár szeretik a temetőkben különböző sírokra fektetve fényképeztetni magukat, illetve a mindkét környéknek az ehhez való öltözködési stílus, aminek valahol az ég egy világot semmi értelme nincsen, de ők erről nap mint nap fölraknak újabb és újabb dolgokat, és csak direkt figyeltem egy olyan 2 héten keresztül, hogy mik lettek föltetve. És a jelek szerint ezek módszeresen az Ivivet állandóan fésülik különböző idióta fényképek után, idióta hozzászólások után, és pörög ez az oldal. Amikor erről beszélgettünk, akkor nekem a közlekedési baleset jutott eszembe, ami adott esetben egy egész életre szóló következménnyel járhat. És ez is egy kicsit ilyen, ez az adatbaleset. Kiteszek magamról valamit óvatlanul, és aztán az örök életemre kihatással lesz sorsomra, mert ott van a netten, nem lehet letörölni, nem lehet eltörölni. Onnantól kezdve az a kirakott mell az ott van, ki lesz rakva. Így igaz, és ennek van még egy durvább formátuma, ugyanis ezekhez a személyekhez egy részéhez visszajut az információ. És akkor vérmérséklettől függően van, aki finoman kérő, hogy vegyétek már le innen a képet, van, aki meg legalább annyira ordinár és stílusban, mint ami ennek a lapnak van, elküldi őket mindenféle éghajlatra, fenyegetőzik rendőrséggel, bírósággal, beperléssel, és amilyenkor szokott lenni. És ezek után jött a haba tortára, az ilyen nekik befutott leveleket általában egy JPG konvertálják és fölrakják, hogy lehessen látni, és jött az egyik rendőrkapitányság rendészeti osztályáról egy hivatalos levél, hogy értesítik őket, hogy több megkeresés érkezett a rendőrségen ezzel az oldallal kapcsolatban, és gyakorlatilag állásfoglalás volt a rendőrség részéről, hogy a hatályos törvények értelmében a különböző megosztott szájtokról benne van ugyebár a leírásában, hogyha ide valami képet te föltöltesz, akkor azt utána bárki letöltheti, és azt csinálhat vele, amit akar. Tehát ez a bizonyos szájt megfoghatatlan, mert letöltött az Ivivről, teljesen jogosan, azt csinál vele, amit akar. A rendőr csak annyit tudott felhívni a figyelmét, hogy felhívom a figyelmet, hogy bármilyen más egyéb forrásból származó kép vagy anyag, viszont feljelentést és eljárást vonhat maga után. Tehát itt van az az eset, hogy nem lehet vele mit csinálni. De elég életszerűtlen egyébként ez a helyzet. Tudnélik azoknak a felháborodása, akiknek a képei ide kikerülnek, hiszen ők tették föl annak a szájtnak a nyilvánossága, annak a kapcsolatépítő szájt nyilvánossága számára. Bárki láthatja mindenféle következmény nélkül, és ráadásul én mindig azt szoktam mondani, hogy az a furcsa ezekben az adatokban, amit az emberek a kapcsolatépítő oldalon kiraknak magukról, hogyha szembe jön velem az utcán, megkérném rá, hogy mutassa meg azt, ami egyébként az IVI-ben fönt van, vagy nem tudom milyen kapcsolatépítő oldalon, akkor a pofont kapnék, hogy leesne a szemüvegem. Viszont ott teljesen természetesnek tartja, hogy kiteszi mindenféle nemi szervét, meg amit jónak lát, és utána találkozik ezzel egy más oldalon, és még föl van háborodva. Hát ezt nem is jutok szóhoz. Szerintem nem ez az igazi probléma. Én tegnap hallottam egy ilyen történetet, ami egy közösségi oldalon játszódott, ahol a fiatal hölgy fotóját letöltötte valaki, majd a Photoshop segítségével, hát hogy is mondjam, az arcát átmásolta egy másik, sokkal közönségesebb helyzetben levő hölgy arcára, majd ezt a közös barátoknak mind elküldte, hogy nézd, milyen fotót csináltam a Wikiről, most csak mondtam egy nevet, ha már itt ugye wikiztünk idáig. És ez bizony nagyon-nagyon kellemetlenül érintette az illető hölgyet, lévén az összes barát ismerős közül nagyobb része elhitte, hogy őről van szó, és hát olyan jelzőkkel illették, amelynek ugye az lett a következmény, hogy ő törölte is magát erről a websájtról, és hát nagyon kellemetlen szituációban találta magát. Tehát gyakorlatilag az eredeti fotók azok ártatlanok voltak, de a visszaélés, amit elkövettek a fotókkal, a digitális mahináció segítségével olyan helyzetbe hozta őt, amit még védekezni se tudott ellene, hiszen 200-an kapták meg ezt a fotót. Oké, csak ez már egy másik téma. Igen, szóval itt ez a rémisztő naivitás van, hogy én fölmegyek egy olyan oldalra, ahol van rajtam kívül 1,5 millió felhasználó, és gyakorlatilag az én oldalamat az a 20 ismerősöm fogja látni, akiket én ismerek, és ezeknek meg akarom mondani, és nem nincs benne avval, hogy bármilyen szempont alapján én őt véletlenül megtalálhatom, és onnantól kezdve aztán az történik, ami ki tudja, mi történik. Meg most akkor mit javasoljunk? Szóval az ilyen családi album fotókat ne rakjuk ki a nyilvános netre? Vagy a kirándulás fotókat ne tegyük ki? Ezek azért olyan jó dolgok, így meg elküldeni a linket mondjuk a messze élő nagybácsinak, hogy meg tudja nézni a képeket. Mindenre van normális. Szóval én úgy gondolom, ez az én véleményem, hogy vannak a mindenféle kirándulási, meg egyéb családi képeim, amit milyen jó lenne, hogyha azok a bizonyos emberek, akik nekem számítanak, és akiknek én számítok, azok láthatnák, de erre tökéletesen megvannak azok a fotófeltöltő szájtok, ahol meg lehet adni jelszóval, és egyéb dolgokkal le lehet védetni ezeket a képeket. Tehát, hogyha én ezek után fölteszem a kisgyerekem, a 3 éves kislányomnak az esti fürdetés képeit, utána elküldhetem a jelszót a nagynénik, nagybácsiknak, nagypapáknak, és nem kell attól félnem, hogy esetleg egy pedofil oldalon látom vissza utána a képeket. És nem beszélve a borgőzös buli fotókról, ugye, amit nem biztos, hogy másnap jó a főnök számítógépének monitorán látni. Így igaz. Térjünk vissza a múlt heti műsorra, amikor is újdonság volt az iPad, az új eszköze az Apple-nek, és Bódi Zoltán netnyelvészünk akkor itt az én helyemen ülve foglalkozott a témával. Dragon György elég sok érdekeset mesélt el egyébként az új eszközről. Na de azt mondja a netnyelvész, hogy az érdekes, mint kifejezés is. Hát igen, és úgy gondolom, hogy még messze nem járt le az iPad nevű eszköznek a divata, úgyhogy még mindig lehet erről beszélni. Azt megfejtettük, hogy elég nehezen megfejtető, hogy pontosan mi is ez az eszköz. Nagyon sok mindenre használható, nagyon sok funkciót egyesít magában, és lehet, hogy még olyanokat is, amire mi nem gondoltunk, ugye, hogy elektronikus könyvolvasó, meg videó lejátszónak is jó, meg digitális képkeretnek is jó, meg hordozható média lejátszónak is jó, meg tudom én, egy kicsit táblaszámítógép is, de aztán erről elmorfondíroztunk, hogy annyira nem. Szóval ez egy... Flash-re nem jó, azt viszont szintén tudjuk. Nem jó flash-re, igen, ezt már tudjuk, nem flash-elünk az iPad-del. Viszont nézzük, hogy mit is jelent ez a kifejezés, mert ez egy név, tulajdonképpen, és hát mint név, hát csak jelent valamit. Ugye elsősorban mivel találkozunk? Hát az írás módjával, ugye kis i betű, és utána egy nagy p-vel kezdődik a folytatás, és mindez egybe van írva. Na most, aki az informatikai nyelv használat, meg szaknyelv területén egy kicsit otthon van, vagy legalábbis használja ezeket az eszközöket, még látja leírva a nevüket, sok, nem csak az iPadnek, hanem szóval mindenféle másnak, annak a számára nem újdonság, hogy vannak ilyen összetételek, természetesen amerikai angol írásbeli divat, amelyik nagyon sok nyelvbe egyébként begyűrűzött. Magyarban is vannak már ilyen nevek, ahol az összetétel vagy több tagú szerkezetnek a belső tagja van nagybetűvel, vagy az is nagybetűvel van, nem csak az első tag. Na most itt ugye erről van szó, van egy előtag, az egy darab betű írva, az egy kis betű, egy i, és utána a következő tagnak az első eleme, az meg nagybetűs. Tehát ez írva azért a magyar szem számára egy kicsit furcsa, de olyan trendi dolog. Egyébként a magyar újságok olvasószerkesztői nem is nagyon szeretik az ilyen írásmódot. Hogyne, igen. 10-12 éve megjelentek Magyarországon ehhez hasonló nevek, és akkor át is javították úgy, hogy az első betű az nagy, a többi pedig kicsi. Na igen, de ez egy név, és mivel név, ez tulajdonnév, ami nem változtatható formájú. Úgy kell írni, ahogy az be van jegyezve. Tehát ez a magyar szem számára egy kicsit furcsának tűnik, de olyan divatos dolog ez, és ráadásul a kis i betű és utána egy nagy elemű név, mind az Apple, mint pedig egyébként más cégek írás gyakorlatában és névadás gyakorlatában is többször előfordul. De hát nem is kell erre példákat mondani, már csak azért sem, mert ez bújtatott reklámnak tűnhet, de minden esetre el tudjuk ezt képzelni, ugye. De mit jelent ez a kis i betű? Az Apple esetében ez, ahogy én kutakodtam, néhány forrást találtam erről, az természetesen az internetet jelenti, tehát hogy ez az nyomatékosítja, hogy a netre, a világhálóra kapcsolható ez az eszköz, és először az iMac-ben jelent meg ez a kis i betű. Na most, na tehát ez az i. Sokkal fogósabb kérdés, hogy mi ez a pad? Ugyanis a pad, mint ezek a jó, rövid angol szavak, ezek általában nagyon-nagyon sok jelentésűek, és az a vicces ezekben a szavakban, hogy ezek a jelentések egyáltalán nem kapcsolódnak egymáshoz, egyáltalán nem. Erről megint van egy anekdotám, de hát csak röviden, hogy gimiben, amikor angolul tanultunk, akkor azon röhögtünk, hogy a range nevű szó a millió egy jelentése mellett még tartaléktűzhelyet is jelent. Tehát sparhelt. Na mindegy. Szóval a pad az körülbelül egy ilyen dolog. Általában a jegyzett tömböt szokták padnek nevezni, writing pad, tehát ez ilyen kis mindenkinek az íróasztalán ott van ilyen tömbön, és le lehet róla szakítani egy darabot, ilyen 10x10 centis kis négyzetekből álló kocka. Írok rá, leszakítom. Na szóval ez a tehát ilyen blokk, jegyzett tömb, blokk. De egyébként ebből kiindulva még tényleg nagyon sok mindent jelent, alátét, sör alátét is lehet így elnevezve. Felület általában, valaminek a teteje a felület, ezt is szokták ilyen felület. De ez eddig még nincs stimmel egyébként az eszközre. Abszolút, abszolút, és erről is van szó, hiszen az iPad esetében ezek a funkciók, tulajdonképpen minden egyik funkció ebben benne van az eszköz használati lehetőségeiben. Ezért is nehéz pontosan megfejteni, hogy pont mire gondoltak a névalkotók, de igazából nem is annyira fontos ez, mert itt az asszociációs köre az érdekes ennek a névnek. Tehát ez egy olyan típusú név, ami nem egy leíró típusú valami, hogy leírom, hogy ennek az eszköznek az a funkciója, hogy, és akkor az a hogy után következő szó lesz az eszköz neve is. Ez a leíró név. Ez nem ilyen, ez egy asszociatív, szimbolikus név, szimbolikus írásformával, meg elemekkel, nagyon összetett jelentéssel, és az értelmezés működéséhez a mostani technológiai környezet ismerete szükséges. Ez a tipikus szimbólum. És majd jön az iPad nevű melltartó esetében, milyen szimbólumról van szó? Igen, és itt jön a következő tétele ennek a kis értekezésnek. Tudni illik, hogy nagyon sokat olvastunk arról, hogy ó, milyen gáz ez a névadás, mert hogy már ezek is használják, meg korábban mások is használták. Hát na bum, az, hogy most egy melltartó típus, egy push-up melltartó típusnak a neve is valamikor ez volt, vagy talán most is ez, ennek az ég egy adta világon semmi köze ehhez az informatikai eszközhöz, teljesen más asszociációs körben van. Vannak a szerencsés asszociációs körök, a melltartó az nem biztos, hogy szerencsés, szerencsétlen asszociációs kör, de vannak a szerencsétlen asszociációs körök. Hát szóval a tampont is szokták pednek, sanitary pednek. Nem nevezik. Tisztasági betét? Tisztasági betét, vagy ilyesmi. Nem ugyanaz, igen, teljesen igaz. A külföldi szállodákban lehet látni a feliratot, hogy ne dobjuk bele a WC-be, és ott neki lehet találkozhat vele. Meg magyar szállodákban is persze az angol feliraton. Elég gyakori kifejezés. Kérdés, hogy a névadók gondoltak erre, vagy zavarja-e őket ez a dolog, de megint csak ott tartok szerintem, hogy annyira más asszociációs körben van, hogy ennyire nem kell infantilisnek lenni, hogy mindig az jut az eszünkbe róla. Nekem annyi tapasztalatom van ezzel a dologgal kapcsolatosan, hogy a nem angol szász országokban, ahol ezt a egészségügyi betét, meg egyéb jelentéseket nem ismerik, hanem a touchpadet ismerik, ami ugye a hordozható számítógépeken az a kis érintős bigyó, amivel a kurzort lehet vinni. Így a pad az automatikusan arra asszociálta őket, hogy ez is egy érintőképernyős cucc, és valóban az is. Így tehát van. A Amerikán és az Egyesült Királyságon kívüli világnak az iPad az egyértelműen azt jelentette, hogy ez egy érintőképernyővel működtethető készülék. Tehát ez a funkciója jött ki ebből, de ezt hangsúlyozom, hogy ez az angol száz területeken kívüli országokban van így. Egyetlen mondat érdekesség, azt mondod Zoli, hogy ez idegen, ez a fajta elnevezés, hogy kisbetű, nagybetű a magyar nyelvtől. A programozásban ezt a fajta jelölést, amikor valamit mondjuk változóknak a nevét úgy jelöljük, hogy összetett szó, és az első az kisbetű, és aztán mindegyik további összetétel nagybetű, ezt Hungarian Notation-nek hívják, magyar jelölésnek. Hát nem tudom. Érdekes. Érdekes. Igazából, tehát vigyázzunk ez az idegen tőlünk, nem szokásos a magyar nyelvű összetételekben a belső tagot nagybetűvel kezdeni egyáltalán, pláne akkor, hogy az első tag meg kisbetűs. Házi feladat, Balázs, ennek utána néznének az etimológiájának, hogyan jött ki. És hát a probléma ennél a névadásnál csak akkor lehet, ha vannak olyan mások által használt alkalmazásai is, amelyek viszont átfedik ezt az eszközt, mármint az Apple-nek ezt az eszközét, és hát van itt bizony egy másik hordozható elektronikus eszköz, ami szintén a hardware eszköz, szintén hordozható, csak teljesen más funkcióra használják, sokkal korábban készítették, abszolút más cég, és ugyanígy nevezik. Na itt már lehetnek problémák a névadásnál. Nem mint jogi problémák. Hát, jogi, én nem a jogról beszélek, hanem az értelmezésről. Aha. Lehet, hogy sokaknak az az eszköz jut az eszükbe, amit szintén iPad-nek neveztek el valamikor régen, meg lehet találni az interneten egyébként borzasztó egyszerűen böngésző vagy a kereső programmal. Volt már olyan, hogy Spányik Balázs egyfajta PC-tip csokorral jelentkezett, egyperces kérdések, válaszok, ezúttal Windows-zal kapcsolatban, az új Windows-zal? Így van, Windows 7-tel kapcsolatban, sőt ez úgy tűnik, hogy egy sorozat lesz, mert hogy azt írtad be a programba, hogy 5 perc alatt, hát hogy 5 perces ügyfélszolgálati történet, úgyhogy 5 percben szerintem most 2 fog beleférni ebből a 6-ból, ami éppen előttem van, de majd legközelebb akkor majd folytatjuk másik 2-vel. Ezek tulajdonképpen olyan felmerülő problémák, amik a Windows-t kevésbé ismerők, vagy éppen akár Windows-t ismerők, de furcsa helyzetbe kerülő felhasználók dobnak felénk kérdésként, hogy ilyenkor mit kell csinálni, és akkor mi próbálunk rájuk megoldást találni. Lássuk. Az egyik ilyen érdekes kérdés az a következő volt. Tudjátok, hogy az intéző az a felülete a Windowsnak, ahol a file műveleteket végezzük, tehát másolunk, lépegetünk be és ki a különböző mappákba, könyvtárakba. Na, és ennek vannak különböző nézetei, van a részletes nézet, amikor mindent látunk az adott állományról, vannak a listanézetek, amikor tulajdonképpen csak egy hosszú listában az állományok nevét látjuk felsorolva, aztán vannak különböző... Vannak a miniatűrök a képek amikor, esetében. Igen, és a rengeteg különféle ikon már a Vistában és a Windows 7-ben ikon méretű listák. Sikerült valakinek úgy beállítania az intézőt, maga sem tudja hogyan, hogy ez egy úgynevezett csoportosításos megjelenítést vitt végig az összes mappáján, ami azt jelentette, hogy ha mondjuk összesen volt 5 darab fájl egy mappában, akkor azt nem így látta, hogy egymás alatt az 5 darab fájl nevet, hanem úgy, hogy azt mondta neki a Windows, hogy A betűs fájlok, egy. Aztán D betűs fájlok, még egy, és ez egy ilyen elnyúló lista lett, az a 10 darab tétel, mert mondjuk ABC sorrendben, név szerinti ABC sorrendben téve mindegyik egyes betűhöz készített egy ilyen gyönyörű, nagyon szép dolgot, ami jelezte, hogy ezek most mind az A betűs fájlok lesznek, amiből konkrétan egy darab volt. És meg lehetett, tehát nyilván először úgy ránézünk, hogy hű, de hát ez milyen jól néz ki, és a negyedik ilyen lépésnél agyvérzést kapunk tőle, és kerestük, hogy akkor ezt most hogy lehet kikapcsolni. Az érdekesség a dolognak, hogy ez a lehetőség, hogy csoportosított módon jelenítsünk meg dolgokat, az XP óta velünk van, konkrétan 2001 óta. Ez ami rejtett beállítás? Nem. Hogyha megnézzétek az XP-ben, akkor a nézet menüben van egy ilyen, azt hiszem talán pont a rendezés almenüjében, hogy csoportosított megjelenítés. Uh-huh. Az a gáz, hogy nincsen, hogy a Vistában, illetve a Windows 7-ben az intéző ablaknak nincsen menüsora. Pedig ugyanott lehet kikapcsolni, ugyanúgy a nézet menüben, és pontosan ez a trükk, ami ahhoz kell, hogy utána ki tudjuk ezt a nézetet kapcsolni, hogy egyszerűen be kell kapcsolnunk előtte a menüsor megjelenítését. Ez egyébként le is írtam, hogy a rendezés című menünk, ami egyébként látszik az intézőben anélkül is, hogy megjelenne a menüsor, van egy ilyen gomb tulajdonképpen, hogy rendezés, hogyha erre rákattintasz, akkor ez az egyetlen, tehát ne nézz ilyen csúnyán, ez az egyetlen ilyen gombszerű, menüszerű dolog a bal felső sarkában az intézőnek, hogyha erre rákattintasz, akkor ilyen egy legördülő menü, és akkor ebben megtalálsz egy olyan, hát hívjuk almenek, hogy elrendezés almenü, és ott be lehet kapcsolni, hogy a menüsort te látni szeretnéd, és hogyha ezt bekattintod, akkor megjelenik fölül a menüsor, a szokásos, amit már ismerünk a Windows XP-ből, és annak már van nézetmenüje, és ott már ki lehet kapcsolni. Én csak a bonyolultságától ijedtem meg. Klasszikus nézetben nem lehet ezt átkapcsolni? Nincsen. Legjobb tudásom szerint nincsen az izében a Windows 7-ben már klasszikus, vagy legalábbis lehet, hogy van, mert mintha a témák között volna ilyesmi, de én sosem próbáltam ki. De szerintem valószínűleg tartom, hogy a klasszikus nézetében sem úgy néz ki a Windows 7, mint mondjuk az XP-nek a klasszikus nézete. Úgyhogy ez egy jó talány, de ezt majd egy legközelebbi ügyfélszolgálati órán fogjuk megvitatni. A másik érdekes kérdés, és szerintem így már talán ti is jártatok, hogy kiraktatok ikonokat az asztalra, programoknak az ikonjait, parancsikonjait, és használtátok azt a programot mondjuk 2-3 hétig, eltelt 2-3 hét, és egyszer csak az ikon megváltozott. Tényleg teljesen oda nem illő a programhoz nem való ikonra, és hiába próbáltad meg a jobb gombos menü tulajdonságok panelén megváltoztatni, hogy de hát ennek a programnak ez az ikonja, a Windows vonogatta a változást, és azt mondta, hogy igen, ez az ikonja, és utána maradt ugyanaz a rossz ikon ott az asztalon, ami a Windows oda sorsolt neki. És ennek a dolognak az van a hátterében, hogy ezek az ikonok alapértelmezés szerint benne üldögélnek magában a programban általában, tehát bele van fordítva a programba, vagy esetleg jobb esetben egy különálló ikon állomány van a feltelepített programnak a mappájába, és onnan szedi első alkalommal a Windows ezt az ikont. Hát, vagyis elvileg nem változhat meg? Igen, de viszont, hogyha tételezzük fel, hogy van 10 ilyen ikonunk az asztalon, hogyha minden egyes alkalommal, amikor frissíted az asztal tartalmát, vagy a Windows frissíti a tartalmát, mert ez sokkal gyakrabban történik, mint ahogy te frissítenéd, mindig a fájlokhoz kéne nyúlni, és onnan kéne kivenni az ikonokat, az irgalmatlan lassú volt, és nagyon leterhelni a rendszert. Éppen ezért a Windows alkalmaz egy gyorsító tárat, egy úgynevezett ikon cache-t, amiben összegyűjti ezeket az ikonokat, és abból próbálgatja, illetve abból sokkal gyorsabban tudja megjeleníteni ezeket az ikonokat az asztalon. És ez keveredik össze. Pontosan. Ez zavarodik össze, itt valami zavar történik, a Windows megmond arról győződő, hogy továbbra is a saját normál, azt az ikon jeleníti meg, amit pedig közben egyáltalán nem. Most a végén erre volt az a zseniális és programunk, amit úgy szoktunk hívni, hogy Tweak UI, ami a Windows XP-ben ezt egy gombnyomásra rendelkezett, volt erre egy külön funkció, azonban a Windows 7-en már, Windows 7-hez nincsen ilyen program. És mi, hogyha egyszerűen töröljük ebből a cache-ből az ikonokat? Az a baj, hogy a cache nem tud törölni, ez hozzá sem férsz. Azt, ha letöröld a parancsikont az asztalról, az lehet, hogy segít, de az igazából nem megoldás, tehát azzal nem vagy előbbre. A megoldást az egyik fórumozónk, a PC-vel Csegében a fórumán levő egyik tag találta meg, és zseniális ebben a, ebben a tekintetben, egy pillanatra át kell váltani egy másik képernyő felbontásra. Tehát megnyitod azt a, azt a panelt a Windowsban, ami átvált egy másik képernyő felbontásra, átváltasz, és aztán gyorsan vissza. Magától a képernyő felbontás váltásától a Windows újra generálja az ikonkást, és megjavulnak a problémák. Frissítenie kell, és éppen igen, ezért körülnéz. Így van, újra beszedi a különböző állományokból ezeket az ikonokat, és helyreáll a cache, és jól fog megjelenni az ikon az asztalon. Spányik Balázs fogadó óráját hallottuk, és remélhetőleg folytatja is majd az ügyfélszolgálati tevékenységét. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.